tublo nako gis nga demb le l'islam amone tiafka ndax ñi doon dugg ci l'islam dañu xamone ne ñom ay element lañ ay membre lañ yo xamne li ñu dugg même bu yonent bi genné aduna ñom dañ ñew wara liggéey mais xolal ñun tay xolal ñun suñu bop ñun ñi wota yépp ñun ay julit lañ ñu ñun ñëpp ay julit lañ comme li ngeen wax légui ngeen né giro 80 lepp ngeen né 100% musulman do la ngeen wax 100% mais du feñul fen do gis dara do gis sax ben trace islam ci meddi ci bir keur yi do gis dara demb lolou amul won demb julit ñep dañu yegoon ne ñom ay julit lañ dañu wara dundu diine ku ñew jox yonnati bi sallallahu alayhi wasallam loxom ba nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah so waxe ñaari baat yoyu da ngay yek ne simmi nga yere yi nga solon sol nga yenen yere mi ngi melni militaire suñ la yobé légui nga ñu lay recruter nga apt ci saasi dañ lay wat ndal simmi lo yere yi solol la yenen yere solol la yenen dal solol la benen lafa suñ la indi won ba ci naaj bi na la teudul fi ba suwe da ngay teud luñ la wax nga def dimb gaay loolu lañ doon yek buñ waxe buñ tuddé baatu sédé yi ba paré kay gis kenn won yoonent bi lan moma war yoonent bi ne lima war mo la war nga genn xola abou bakkar kër gumu duggé né yoonent bi luma war yoonent bi ne ko lima war mo la war yoonent abou bakkar daal di genn bi mi déllu ci dafa indalé ousmane ibn maazoun premier jour deuxième jour mu indi ousmane ibn affan troisième jour mu indi bilal quatrième jour mu indi arqam ibn abil arqam ñun depuis ñaata ñu ngi ci diine bi depuis ñaata kenn ku ci nekk ci ñun tok fi bi nga nekké julit ak légui waxalal yalla ñaata nit nga duggal ci diine bi ku nekk fi nga tok goor ak jigen nak la wax ku nekk ci ñun la fi nga tok poser sa bop question sa bir xol ñaata nit la duggal ci diine bi est ce que fexena sama ben way bu dawul dem jakk ba fexé ba muy dem jakk sama ben way bu daan tukh fexena ba mbaay tukh sama ben way bu daan fecc fexena ba mbaay fajj xale bu jigen bi daan mess ci koñ bi di sol ay yere yu bon fexena ba mu teggi ko di muru kenn ku nek laajal lolu sa bop denañ gis ne kon bu amé lu neew ci ñun ñokay def wala ñen ñi sax dañ cey gattañ lu bal sax amna ci ñun ño xamne seeni rak seeni jabar seeni frère seen yon neeku ci len yalla jubal ikhwani mbok yi sa yo xamantene société bi ndaw yi yaru ñu len ci diine société bu feuna nga ngok société bu neuma ngok yalla day misal borom xam xam yi di woné société bu baxul nan la mel ñu ne dafa melne xar mu med xar su medde nu ngeen koy def ngeen koy sanni fa ngeen ko sanni bu fa defé 3 jours bu mi def day toj day newi toj bu tojé lan moy genn ci yaram bi ay élément yu yëngatu lolou moy société bu baxul moy société bo xamné dafa am njaalo dañuy ëmbël jigen ñi di nan sangara mu am ay agression mu am mbollem lu bon loy gis mu feñ ni ci mbeddi moy lu neub li genn ci bir société bi lu neub la comme société dafa med comme xar mu med ba neew ba toj ci bir keur ga la neewé ñu sanni ko ci mbeddi mi motax xalé bu jigen bi bu genn ci mbeddi mi ñu ëmbël ko xalé bu goor bi ku genn guddi mu door ko jaasi moy li ngeen di gis lu bon lolu yoy di feñ ci mbeddi bu ñepp di ci tek beut lélé nga dox ci mbeddi ba ciag rek gis xalé bu goor xalé bu jigen bu seuss ci mir yoy ngeen di gis moy société bu neub bu baxul waye mbokk yi société bo xamné dañ ko yar ci pass pass bu lèr bu set ba mu gëm pass pass bi mu taxaw di jaamu yalla di ko jëfé ñu yar société bo mu ñu am xam xam ñu am culture islamique ñu am comportement yu bax seen jikko bax société bobu la nexé nga lal basang ci mbéddi fanan fofu ki xamna daara jim nek borom daara bi ba ak mom dañu and mak ñu aj portable am da di rir ñu dem ba egg suñu finu dal bu la am posam gisul portable mune sama portable rir na ñu wote ñu jot ben nar mune ñu ñew leen ci kaaba gi ci place sangam bu ngeen ñe ngeen laccé fi ñi denc bagage yu rir yi ñeñ ñi jox leen ko ñu fekk ben kër go xamne kër gi mbollem appareil bu rir confortable dañ ko outal sax courant brancher ko pour batterie bi du wacc pour borom bu wote ñew jël bu fam at bi jeex ñu ñibi Sénégal ma ko ñëk ñew mu ñew sama ginnaw wacc aéroport jël taxi di waxtaan ak chauffeur bi egg kërëm di wacc bagage yi fatte portable bi fim togon ni ci kaw bimu duggé ci biir kërëm mu fateliko ne portable mu ngi ci auto bi mu wota jot bo advocat gis ngeen ñaari société yi fé dafa rër fi rërul fi rërul dé wala dafa rër fi rërul xol fé da rër mais gis nga parce que ñëlé dañ leen yar ci yalla fi ñu leen yar ci aduna ci alal lañ leen yar alal lol motax gis nga nit ñi daan jël gaali di xoti jëm Espagne parce que alal lañ ñu yar mo motax legi ñep nek ay mbeur ñep nek ay musicien ñep nek ay rappeur parce que ci alal lañ ñu yar ko amul bokko ñi nak dañ leen yar ci yalla dañ leen xamalon ne ku am yalla ñako dara ku amul yalla nak amo deureum ta balang koy xam nga de bala ñuy xamne ku amul yalla amul dara mu dé rek mbiram da di leer mu xamne amul won dara fi lo dajalé jama'u walam ya'kulu dañuy dajalé rek mais duñ lek lepp dé dañuy xoti rek duñu sol lepp dé dañuy tabax rek mais duñu dëkk ci lepp rek gis ben wa bu ñew tabax château bi lu muy ngand ngand ben nek lay fanan lal bi lu muy reey reey reey waxuma day tedd ci lal bi yeb dé mais ben côté lélé sax mën na teudd ben côté ba be set du bëreug bu fénéne fi wala kon lo fi lan la lan la lan wala wara keuf dudul nga jaamu yalla kon mbokk yi war nañu yar suñu pass pass gis nga l'islam bi mu ñëwé di woté limu ñëk yar julit yi limu ñëk yar jeune yi moy pass pass moy lu nit di gëm aqida motax yonenti yalla muhammad bi mu ñëw fekk na ci kaaba gi ñaata yalla ñetti téméri yalla ak fuk ak ñett mais muhammad dafa taxaw di won nit ñi li du dara xolal ñun tay ci sénégal la wax wama yeneen dëkk da ngay gis ay julit yo xamne bokku ñu pass pass ki yalla la gëm ki samba la gëm ki demba ki kumba ki garab ki da gëm ne mom bala muy dem juma sax warna dem sangu ci tour yi ci xam yi bani kecc dogu giin ki sax da gëm ne mom bal bala muy duggu geej na tek ay ndombo na touro safara na dem ci gor gui nangam nangam mu defal ko ay khur kharfufa mu doga sangu dem geej kon boy mba sangu nga no sangu guma yow ya tax amuñ dara bi ngi mané sangu la xamné affaire yi du bax julit bu gëm lolu julit bu gëm né bala affaire am bax fokk ñu sangu ko ci ay guuy fokk ñu tour ko daret fokk ñu reyal ko xar yent yalla muhammad bim ñew yoy la ñëk dindi ci xelu nit ñi ba yalla rek dess ci ñom mu dol leen ne bismillah l'islam wote na makka fukki at ak ñet defu ñu ben jaamu yalla fukki at ak ñet yont bi xam nga lu doon liggey pour xol yi na ci reen yi genn na ci ndombo yi genn na ci petaw yi genn na ci lam yi ñuul yi genn na ci lam prem yi genn na ci ndombo yi lepp ba mu set mu dog na julli len parce que julli bo xamantene mi ngi and ak ay ndombo du dem julli bo xamne mi ngi and ak xërem ci bir kër gi ha xam ba nga ni ci bir kër gi mu and ak julli julli bobu du dem demul fen parce que yow gëmo yalla nga wara taxaw ci kanamu yalla nan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu nek deug sa ya taxaw ci kanam yalla ne iyyaka na'budu ñu ne la du deug parce que sa ndigli yalla rek nek ci ndig bi ndomb bi ci ndig bi ak lamb ñul bi ci loxo bi lu mi tek gis na ben xala bu jigen semaine bi rek avant ñu yulli mané ko lamb ñul bi mu ne ma daf may mussel ci ciat ciat ciat ku ma nara ciatu rek ci lamb bi mané ko kon missile la quoi radar bu la sanni rek ki moko nan paratonnerre la quoi moko yobbu fele mu ne ma danaka lool la mané ko legi ana yalla ayna allah ana yalla senegal nak ki fi dof moy ki ne yalla la gëm ñu ne yow yalla nga gëm demal wa legi ku gëm yalla kesse bu fekke dof la li ibrahima doon wax ibrahima alayhis salam loolu doon wax mbokami lan la doon wax mu ne len man mi gëm yalla tabaaraku ta'ala mo may dof yeen nak bu fekke dañu ne ku gëm yalla kesse yow normalo yow yalla rek kon yow yalla rek mo la doy motax do sangu do nangam ngani waw man yalla rek ñene yow sa mbir du bax dekk bi legi fokk nga ki fokk am yoy laal motax islam nangul lolu islam dafa ñew yar pass pass xolal bilal jamono yi ko don dor mokul ci alquran ludul ikhlas qul huwa allah ahad gaay diko dor diko weddilo yalla mu nan ahadun ahad yalla rek ahadun ahad lumi tek ahad ñu jang arab lumi tek ahad kenn la yalla du def bo defé yalla ñaar rek paré nga bokato ci diiné yow motax pass pass la islam jëk yar il faut pass pass yi set tay lan motax nit ñew ne la bul julli bul wor ma won la yalla légui jëhën nga bayyi julli bayyi wor ñu wax nga ni lool dafa yéx wa got la nan dak gis ko wa mune ni ben sunu ben dekk no doom da ñoré ni ko bay pa muna am ne ko gis na yalla loko wax no wax jotumako wax dara nak mu ne xaar ma ñew mu dem indi balé xam ngeen balé taxaw yi mu jël bant bi dur boy ba bu ne sax ba bant bi dama mu ne benen yone boko gisé di ngi ko wax samay problème parce que man xam nga ne man dama gor gor lu la sama problème yaangi ngi gis yalla waxoko ko suma la wulé ba nga noy bo démé bo gisté yalla di ngi ko wax sama sa problème papa ni gis yalla waxo ko ne sama pap dafa am problème pour mu guenema ci do dag mayam legi bo newe menene bo gisse ding ko wax sama problème yi mu regle ko Allah ko ko sa papam mo gëre yow kenen ki may jangal domam ben wayam da ko don wax ne man yalla la lu ko yow yalla nga waaw chaque jour mu koy ray man yalla la yow yalla nga ki yalla la ben jour waji genn ñu agresser ko ci sun estade bobu ba ñu ko hôpital hein parce que dañ ko door jass ci bop mo am ay semaine ñewul kër waji ba mu hôpitaliser ba genn mu dajé jabar waji yow yaak sa jëkër ñu bon ngeen yeeng nga dañ ma agresser sa ngeen ñew sét ci ma genn baxna jabar gi ñew wax ko waji nako yow ah diw kat genn na ci ñun lu xew neena bo ba legi setsi wuñ ko te mom dafa sonnon waji na jabar ji sa nek ci genn ci rek bay ma ak mom mu wir keung rek jubal keur waji ni nako yow paré na ci yow bañ nako lu mal def mu ne yegon nañ ma agressé mu ne yeg nako mu ne yow ñepp setsi ma bam dess yow waji nako yeen yalla yi bu ngeen di xex lu ci sama yoon man bindef mu ne lan koy wax ni mu ne ah di yow yalla nga ki la agressé yalla la yeen yalla yi ngeen di xex man mindeef mi lumay outi ci yow neena suma ñew yalla bi koñ ma ne ma ne ke nga faral nak ne ma yow est ce normal nga ah yow waxo fi ne yow yalla nga hay mu ne hay way ba yoy way xam nga ko ni di wax sax gëmuñu ko yalla lo yeb liko waral moy pass pass yi ñoo baaxul xolal yalla lu mu wax ci qur'an ma kana muhammadun أبا أحد من رجالكم ولكن تقل لنا ولكن و خاتم النبيين لي يالا من ما يوني محمد موي سما يونت دو باي كين moy yonentou bu mujj khatam lumuy tek mo tej buntu ben way feñ fi legui ne man yonent la gaay top ko ana pass pass bu wer bi ñaata wote kat ñaata yonent ñoo lek senegal ñaata yonent waxuma sax yonent mais ñun amon nañ sax yonent bu jigen dakar waye mom yalla noppal nañ ci mom comme fatuna waye nit sax wote na yonent jigen dakar te yalla ne xolal rek sir yusuf musuma yonni yonent ludul goor la ñun ñu gëm ay yonent yu jigen waxuma sax yu goor mais yu jigen ñaata wote kat ñoo nekk ci senegal ñaata wote kat te ku wote rek li graw moy am ay talibé ku wote rek am ñu lu wisi lu ko waral moy pass si ñoo baaxul parce que nit ñi amuñu formation pass-passu diiné motax ku wote rek xalé ñoo wisi la nga fanan lo len fecc lo di len toxlo yamba ndaysan lélé am ñu ci rëcc lélé am ñu dof ñaata jeune ñoo dof tay ci senegal ñaata motax lolu autorité yi sa waron nañ ci jox jël ay doomu jambour di len doflo hein li dof ci dakar ay jeune kenn xamul nu mu toll lutax parce que pass si le mo baxul islam bi mu ñëw pass la ñëk yar ci ndaw yi bi mu yaré pass yi mu wax la nak li nga gëm da ngay fexé nga jëfé ko way da ngay fexé mu nekk sa comportement da ngay fexé mu nekk ci sa jikko ba lan mo tax l'islam bëgg lool moy hatta iza kharaju ila su'un al-haya al-amaliyya kana khayru mithalin lil muslim l'islam dafa bëgg ñu yar ndaw yi ba buñ ci yaré kenn ba mu genn bu fekke jaay katu boutique la ñu gis commerçant bu juk bu fekke docteur la wallahi sank bi ñu ñew ma ngi wax legi oustaz banik auto bi dafa sir charge police yi droit te ñu teungé apprenti bi yuxu da na ci persona mil way te waccagul auto bi mu ne mais duñ yagu quoi ñew na police bi 1000 rak jël permis bi départ mané ko lo joxe mu ne 1000 est-ce que ko ñaar ñoo dañ leen yar ci pass pass bu baax l'islam moy dañ lay yar ba bo génné ci mbéd mi do lek guer mbolem fu la société bi tek ngay liggéey sa salaire nga mo lay doy donte ne ñaar ci dërëm la xolal Omar ibn al-Khattab ci jamonom kër yim daan dem di fuglu di xol guddi lu xew jaar ci mbéd yi ben wis mu dégg ben kër yaay ak dom di waxtaan dom ji yaay jangi nan dom ji nañ njar soomi nañ ci yok ndox bénéfice bi bari ndax ñi ngi daan jaay ben pan nañ ci yok ba mu nekk ñaari pan ndax xaas bari dom ji nan yaay ji ah lolou l'islam da koy téré lolou Omar daf koy téré mu nekk Omar nekk fi mu nekk in kana Omar la yarana fa rabb Umar yarana budé Omar nekk fi borom Omar nga fi gis nga l'islam lolou lay yar nit ñi sama chef nekku fi mais chefu chef yaangi fi mais est ce que lolou amna senegal tay ba pala de la republique dañuy lek guerre ba pala bala dañuy lek guerre ndax guerre kat bu ngand bi fofu la dekk kon fuñu jëm société bo xamne ñi leen jité ñop dañ leen corrompu ñop ay lekatu guerre lañ bal ñi kilifa diiné sax ño upp ci ñi lek guerre société bu mel non fuñu jëm yent bi sallallahu alaihi wasallam def ne won sahaba bi kero bu mu gisse yent bi daldi ñaan yalla nangu moy sa'd ibn abi waqas lele nga tok ba ciag ben panel la ñaanal ma oustaz nang ma ñaanal ñaanu qas bu ngeen ko deg du qas de sa'd ibn abi waqas la comme ñom xamuñu ki bi ñu nan qas ndax waqas biñ ci deg ñu nan qas ñaanu qas sa'd ibn abi waqas la mo ñew ci yent bi ginnaw bi ko yaayam sonale ne ko damay teud fi ba de bo gennul ci l'islam mu dem ñaan yoon ne yonent bi mané dama bëgg sama yaay légui dama bëgg nga ñaan yalla sama yaay dugg ci l'islam yonent bi yëkëti loxom daal ni allahumma hdi umma sa'da yalla nga jubal yaay sa'd yalla nga jubal yaay sa'd mu dem kërëm rek yaay ji daal ni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul rek mu daw delu diko di contane lo yonent bi diko begeeli ji mu ñew wax ko yonent bi ba pare daana yonent kum gis na ñaan nga yalla nangu ñaanal ma man tamit buma ñaané yalla nangu yonent bi nako ya saad aturidu an takuna mustajabu da'wa da nga bëgg bo ñaané yalla nangu mu ne waaw mu ne ko atti immat amaka li ngay lek na dagan sa yo lekke lu dagan bo ñaané yalla yalla may la nañ xol suñu bop nek tay fofu nañ xol suñu bop ñun ñep ndax ñu ngi lek lu dagan sa yo lek lu dagan soone allahumma asman bi xin bu towé bo né allahumma mu arrêté at immat amaka ya saad takun mustajabu da'wa sa yo lekkel dagan yalla nangu sa ñaan mbokk yi l'islam dafa bëgg ñu yar ndaw yi ba ndaw li sa yu génné ci biir dëkk bi fuñ ko mëna tek ku fa dem fekk fa waju bax do fa joggé muk naan tëm docteur bima fekk fi tay lay la nga dégg xamlé xalé bi jigen mëna docteur bi nekk fi ni mu tiaga kon ça veut dire que ku fa duggu du yam ci fikiraté kessé du yam ci jël température kessé lélé nga dégg xalé jigéen né teyer bi ni mu tiaga yamul ci jël mesure kessé ndax ñew rek da ngay jël mesure ñu duggal ci né gog waccé vidéo bi lolou yamul ci mesure kay mu ñu ko jël fi gis nga ça veut dire que motax l'islam bëgg ñu yar nit ki ba sa yuñ ko téggé ci poste ku fa duggu rek bu génné dañ né ah waji di xom ko ko jur waye vraiment yar nañ ko lolou l'islam bëgg ak waji fuñ ko mëna tek nak ci bir société bi bu féké police la gendarme la minute tay xolal ci sénégal mëno wax ben corps ludul ay lekkatu gérang sa wala nga ni bal ñom ñëpp ay lekkatu gér lañ mëno wax dara la wax tay ci sénégal dara ludul rek ndaysan ding fa gis lekkatu gér ño xamné alal mo leen jital mbokk yi sunu diine moy l'islam ndaw def ko yitel trop def ko yitel ba yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mi ngi wax ne jurom bala jurom ñew khamsun qabla khams ci bir jurom yoyu mu ne shababika qabla haramik bi nga nekké ndaw jaamul yalla bala ngay magget ñun nak senegal moy bo nekké ndaw ñun senegal moy bo nekké ndaw da ngay def ñu ne sabiyan walaw kana nabiyan ndeysan benn mag mu ne sabiyan walaw kana narabon senegal dañu gëm ne bo nekké ndaw waro jaamu yalla xalé jigéen yi bo ne ben xalé jigéen tax muuro mu ne bama mag ba ci kanam may xalé bu ndaw am gis nga bo ne xalé goor tax do dem jakk ñu ne non xal ma nekk pa pour ñom mag moy jaamu yalla même bo nekké xalé bu ndaw sax di jaamu yalla mel sa nga gis ben xalé bu baax ci koñ bi daal di faatu rek ñu ne ki xamoon nañ ne du guddu fan ndax dafa téla sellal torop ki kon sama dir ga da nga wara radja xe ba doyal nga doga ñew jaamu yalla lool ban diine la ki xamoon nañ ne du guddu fan ndax chaque jour mu ngi ci kanamu jakk ji lélé sa nga gis xalé bu ndaw di dem jakk nga gis ñu ne ben boyen waamu ñew sa doon ji téré ko jakk ji parce que limu jog ca baxul li ni baxul wa legi mbokk yi dañuy laaj ñu ne kon legi kan mo wara dem jakk kan mo wara jaamu yalla su fekke xale warul jaamu yalla te yalla ne musuma yoni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mune yalla ndaw daf ko yitel ba yonent bi na shababika qabla haramik bi nga nekke ndaw jaamul yalla bala ngay magget ñu na ci benen hadith mune lan tazula qadama abdin yawm alqiyama hatta tusal al arba khisal wa an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla yonent bi neena nit bu ne cepp yowmal qiyam dinañ ko laaj ñent mbir bo ne cepp yowmal qiyam sa dund ci lan nga ko jéxal sa ndaw ci lan nga ko jéxal dama len di laaj ndax ndaw bokku na ci dund gi wala bokku ci la bok mais tax yonent bi ne dañ la laaj sa dund ci loko jéxal waye ñu la jaal ak sa ndaw ci loko jéxal sa ndaw kan moy ndaw man humu shabab ndaw moy ki am 18 ans ci ay at jëm 40 ans ci sharia ndaw moy ku nakam am kawar pokatanam mu genti sey budé jigen mu gis bax ki moy ndaw ki tollu fi ci as bi ma wax l'islam ki la wax mom moy ndaw borom xam xam ne li ëpp day am 18 ans jëm 40 ans wala fi moy ndaw 18 ans 40 ans ñi ñoy ndaw yi légui nak xolal leen seen bop 18 ans ci Sénégal ba 40 ans fan lañu def seen jaamu yalla fan ba leen di laaj 18 ans ba 40 ans mbokk yi ci Sénégal fan lañ ko def te yonent bi neena ndaw dañ koy laaj yowmal qiyam ndaw dañ koy laaj nit bu ne cëpp yowmal qiyam mala kay ne la bi nga amé 18 ans ba ngay am 40 ans lo fi liggéeyal yalla fi te lo pu ci ñun lu ñuy wax buñ démé yowmal qiyam buñ leen laajalon li nga ci ku ne man day wax deug yalla ba ma amé 18 ans wala ba ma amé 20 nangam amna ci ñaari dom yu ma takul seen yaay bu dé xalé bu jigéen la mu ne amna ci ñetti dom dañ ci gis ku ne jamono yoy man sama ndig daawul laal suuf ben erkil la won di nga ci gis ku ne man ben te yalla daf koy laaj yowmal qiyam bu len yaakar ne ndaw bi ngeen tollu ni yeena ko def sen bop bal yalla mo ñu ko baxé yalla mo ñu ko may te daf ñu koy laaj est ce que moy dynamique moy effort moy doole bu yalla def ci yow pour am lo ko ligéeyal pour am lo taxaw yeg nak yow nga jël ko sarax ko xalé jigéen yi wala nga jox ko xalé goor yi fokk yalla laaj la ko ëlëk sax ndaw ci lo ko duggal ben pa bu and ak ay xalé goor ñu nekk ci gal gi am jafé jafé di waja suux goor gi daal ne ci kaw gal ga zey daal dem tefes xalé goor yi daal di jaf seen gemi goor gi du nit pa bi ndeké shaytané la goor gi dafa naaw ñi naan dafa jaar ku nekk di wax biñ éggé tefes ñu fekk mu taxaw di xaar xalé yi ñu ne ko goor gi fo jaar ban doole nga am ni ba joggé fele ci bir geej gi dal ci tefes gi mu ne bima nekké ndaw dama joxone yalla sama ndaw bima magété mu teyema dama nekké ndaw dama joxone yalla sama ndaw motax bima magété yalla teyel ma bopam ñun sunu ndaw kan lañ ko jox ñu jëbëri jox nañ ko ay dakumba ak digeen ak kod mara bo magete rek ut ay beke nañ yalla jubal mbokk yi ndaw yalla daf ko fonk yonent bi neena yalla daf koy laaj borom bi tabaarak wa ta'ala mu ngi wax ci alquran allah alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba aya bi rek moñi wax na yalla dafa fonk ndaw Allahu alladhi khalaqakum min da'fin yalla len bind ngeen nek ñu neew doole lolu fan la yalla len bind ngeen nek ñu neew doole lolu fan la bi nga nekké lire dafa am doole wala dafa am katan lire tamay laccé lire dafa am doole wala dafa am katan dafa new doole lepp dañ ko koy defal mo ne yalla ne ma len bind ngeen nek ñu new doole thumma ja'ala min ba'di quwwa ginnaw nek lir gogu yalla ne ma indi doole fan la mais bi nga nekke ndaw ni di ciëppi buñ tégon légui saku ciëp né la boko yobé geej 5000 la ngi ni nga ni waji perte na zëj nga koy def hein xala oustaz kum doon netali légui ki dawé fi ba barñi digënté fajar ak 8h koko lan la doolé ngo fi rek né seulement rek da né zëj barñi daari ñëwaat Allahu akbar koko rek la wonné né gaay man xalé bu goor dëgg la ba légui lolu moy doole waye xolal fofu après yalla mu ne ginnaw doole gogu da'afan après ma def la nga nek am yambar moy lan nga nek maguet jakki ji sax mëna to fa dem légui sa bir nek ngay julé après wa shayba bi jaw yi commencé wextal lélé ku lélé assalamu alaykum nga ni kokum ha ñu né la man la diw nga ni diw ar sa bay gis nga lélé sax doto gisati beñ yi commencé beñ tanki dotu ñu yok kon yalla lim ñu wax moy deug yalla da fonk ndaw mbokk yi benen misal yonki yalla muhammad biko yalla yonne mu joge gharu hira daw dem keureum khadija fek fa khadija mu nan mur len ma sang len ma jibril diko feñu ci asaman mu ne amna lumay gis khadija ne ko nañ dem ci sama baye waraxa muñ demé mu xolal ñu li la la biñ demé waraxa ne len ki malaaka bi doon ñew ci musa moy ñew ci mom waye ya laytani kuntu fiha jaza aka neexon ma nek ndaw waraxa mu ne aka neexon ma nek ndaw suma nekkon ndaw ki dina taxaw ci ginnawam limuy wote ma jappale ko ndax li mu wara wax bu ko waxe ci dekk bi ñu genn ko ci dekk bi waye aka neexon ma nek ndaw koku lan la mebet tay nañ jël nañ dugg ci sunu bir kër yi ñu laaj sunu papa yi ku neex lan ci sa papam mu ne papa tay lo gënon lan nga gënon bëgg su la yalla lajoon tay ne la lan nga bëgg loy wax mu ne nek ndaw kon ndaw day passé bu len yaakar ne ni ngeen di continuer ni lañuy continuer abadan est ce que ni lañ tollol hein ni lañuy continuer ngeen defale da nga yaakar ngay continuer rek di ciopi ciopi di daw rek do maget abadan yalla lim wax ni wax nako mala bindon nga new dole après ma may la katan après katan bobu ma tek ci nga new dole Allah alladhi khalaqakum min da'f li re ngok summa ja'ala min ba'di da'fin quwwa khale bu gora ngok summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan magata ngok lisan dañ nan fiñ la né jank bi leg ñu né la mère leg ñu né la mam leg nga dé yagul té jank bi suma nga jaar ñu né la mère am na ño xam bo leen né mère ñu na buma ko waxat buma ko waxati han fekk ye ñu ngi waja dé té di bañ ko leen né mère amna fa yo xamé dañuy bijaaw di ñuulal ñeñ ñu war sikki mi sax ndax bu ngi ñu magget way yag yag rek dé yag yag dé kon li lepp yoonte bi daf ñuy soñ di ñu jaj pour ñu xamné dañu wara jaamu yalla bu ñu nekké ndaw mais kenn warul nekk ndaw di sank ndawam comme ñun nuñ ko gëmé fi nekk ndaw nekk ci musique bi nek ci lamb bi nek ci football bi terrain bi nek ci bo ci dewe rek alko gis ngeen tay li xew ci ane yu ñu nek moy ay nit yu dé ci ay terrain te dara du len dara keung dañuy daw rek dé non ñaata ngeen ko gis tan yi ñi di dé ci stade yi ñi di dé wa ku dé stade loy wax yalla wala ku dé ci terrain football bi wala bi ngay dé yaangi ëmbël wala ñu ngi la ëmbël wala bi ngay dé bayyi nga fi ay doomi ndialo loy wax yalla té jeune yépp loolu lañ gëm il faut ñu déllo suñu xel ñu xamné l'islam dafa fonk ndaw su ñëwé ci ñettelu tomb moy ash-shabab fil qur'an ndaw yi ci qur'anul karim al-qur'an téré la bu yalla wacce joko yonent yalla muhammad mu ëmb ay sar yu tollu ci ñaata sar 114 sar téméri sar ak fukki sar ak ñent téré bo buñ fa démé dañu fekk yalla wax ci ay ndaw pour lan pour ndaw yoyu yalla dila wax sen tour yow mi dëkk géro yow mi nekk sénégal yow mi dëkk fula neex nga dégg ndaw yoyu nga xamné yow ndaw li am nga ay royu kay yo topando pour nga mëna baax pour ñu mën ci waru yalla mu ne faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun yo muhammad na nga netali gaay histoire yi ndax ñu mëna xamne amna ñu ay royu kay nahnu naqussu alayk ahsana al qasas laqad kana fi qisasihim ibra li uli al albab borom bi ne da nga netali al qur'an yo muhammad na nga netali julit ñi alquran bañu xamne amna ñu ñu roy amna ñu ñu topando mbokk yi mbeur yi duñu ay royu kay footballeur yi duñu royu kay musicien yi duñu royu kay borom pass pass yu neub yu feunex yi duñu ay royu kay bi ci quran yalla wax na ñu ko moy yonent yalla muhammad ak nit ñu bax ñi yalla wax qudwa koy roy diko topando yalla mun ulaika alladhina hada allah fabihudahum iqtadi qad kana lakum uswatun hasana fi ibrahima walladhina ma'a yalla neena ñoo ñi ngeen di deg yalla wax ci qur'an moy ibrahim musa isa yusuf nuh lut salih zakaria yalla neena ñi ñoo bax ku len topando bax yow muhammad bo bugge ba topandol ñi ulaika allazina hada allah ni la baxal sabi hudahum iqtadi so beugé bax topandol ñi kon kay ku bëgg bax loy defati damay laaj ndax tante bi amna ñu bëgg bax amna fi ku bëgg bax yalla neena ku topando ñi bax texna kon ku bëgg bax lula war est ce di nga takati sa tubay ci sa xoti tat est ce di nga nek goor di tak long long di tak lamek chen hein di topando ay yahud ak ay nasaran ñoñu nga xamne yalla wax na ne safara lañ jëm di tokkola jigen ñi ku ñuy topando jigen bu xéssalé yaramam bi bokon ko ciur kawaram gi mu def ko ay cheveux indien gemmiñu di mu xonkal genn ay wénam genn ay pojam soli dal ciap wi ko sak ku muy ray aisha ku muy ray khadija ku muy ray zainab ku muy ray bal sax day changer tourum bu te don aisha bo rek ko deno tudu mune alexi di kha s f n o inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xol ku te don fatima mune f la hawla wala quwwata illa billah fatima fatima la xde fatima mom mune f do duñ bax F F moy lan feu wala du lolou feu moy lan wa musiba ben yalla djubal kon amnañ ay royu kay amnañ ñu yalla won tek ko sunu kanam yalla mu neñu yeen ndaw yu goor ak yu geeni su ngeen bugge bax ñu bax ñangi ni ku jaar ci seen yoon bax bal sax yow chaque jour ngay ñaan yalla siratal ladhina an'amta alayhim yalla yalla ma jaaral ci yoonu gaay yi nga geureum ñoy ñoy ñan minan nabiyina wasiddiqina wa shuhada wa salihin yamo ci de nga ni yalla yalla ma musal ci yoonu gaay yu bonni ghayril maghdubi alayhim wala dallin yalla yalla ma musal ci yoonu ñi nga mere ak ñu reer ñi chaque jour nga ñaan ko yalla te mëno bax kon jemo jaar ci yoon bi ki nga xamne chaque jour mu ngi jang fatiha te mënta bax te mu ngi ñaan yalla yalla ko yalla jaaral yoon wu bax yi te mënul bax na xolaat bopam est ce que fatiha bi werna est ce que fatiha bi selna est ce que fatiha bi deguna li bari ci ñun nak ndaysan sen fatiha bul xam waaw xam nga fatiha bo xam bokay jang yaqna bu yaqna sayyid yaqna bu yaqna sayyid yaqna bu yaqna bu yaqna sayn ku yaqna bu yaqna sayn loy am ci julli bi do ci am dar motax nañ xolaat suñu bop waaw gis nga numéro bi ñu la jox muy portable bi ñu la jox numéro bi bo ci fossé ben lettre ki ngay wo dula wuyu ben lettre bokku fossé ki ngay wo dula wuyu alcorane bi nga wara jang taxaw ci kanam yalla nan ko iyyaka na'budu nga nan yaaka na'budu yaaka nga wara wax iyyaka nan ko yaaka na'budu nga na'badu na iyyaka na'badu na'badu moy lan fo ñu xol suñu bop il faut ñu xol suñu bop mbokk yi borom bi tabaaraku wa ta'ala wax nañu ñu bax ñoo ñu muy yonenti li hikamin kathira minha al qudwa bihim fi imanihim wa da'awatihim wa sabrihim. Yalla wax nañu yonent yoyu pour ñu man leena roy ci ngeum gañu amone xol yonent yi li ñu daj xol li leen nit ñi won xol nuuh junni at yu manke juroom fuk mu taxaw di wote nan kay leen jaamu yalla yalla di ñu netali nuuh munaw inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Say mayen wowe ñu jël seeni baram duggal seeni nopp ki lay wo nga jël sa baram duggal sa nopp lo ci nam yamuñ ci ñu jël seeni yere laxas ci kaw bop yi tak yamuñ ci ñu nur ci seen banditisme yamuñ ci ñu wowante ba ñepp ñew ñu ne gis ngeen goor gi yalla da ko alak dudé bu ko kenn déggal mom Musa mu ne wotena wotena junni at alf sanatin illa 50 aman junni at yu manke juroom fuk décourager wul yow mi nek sa keur ñet yoon nga yemi ñu jog leen julli gaay bañ nga ni paré na ci yow sunnit bi nek sa keur la wax de ñet yoon nga yé sa jabar khadi jogol julli nga ñew fek nga dem jakk ñuar fek mu teud nga ni ko yow paré na ci yow nu junni at yu manke juroom fuk la wax de alf sanatin illa 50 aman gaay bañ décourager wul yamu ci lolou mune summa inni da'awtuhum jiharan thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israran wote na guddi ak beccuk wote lu neub wote lu feñ yalla ne junni at yu manke juroom fuk décourager wul yalla wax na la nga roy ko ci wote bim don wote yalla wax na la nga roy ko ci muñ dimu muñon yalla wax na nga roy ko ci ngeum gimu geumum xolal ibrahim dañ ko sanni ci safara Musa dañ ko ne dafa xuxan Isa dañ ko bëggon ray yalla sauvé ko xolé yonent yalla Muhammad door nañ ko ba dam bañum xuri ay omam ray ñaata sahaba am lañ ray dañ ray Umar dañ ray Usman dañ ray Ali dañ ray Hassan dañ ray Hussein dañ ray Yasir dañ ray kuñ ko doon wax du jeex dañ ray Sumayya ni ñi ray goor ñi non lañ ray jigen ñi tarawul ñu taxaw di jaamu yalla kon yalla daf ñu indil ay royu kay ibnu abbas neena ma ba'asallahu nabiyyan illa shabban wala utiya lil alimi ilman illa wa huwa shab yalla musta yoni yonent mu nek pa yalla musta may nit xam xam lu dul mu nek ndaw so bëgge xam xam bi nga nekke ndaw nga koy bi nga nekke ndaw motax borom xam xam kuñ la ci wax da ngay deg ñu neul bi mu amé 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans ci la mokal qur'an yalla bi mu yoni yonent musta yoni yonent bu nek pa ma ba'asallahu nabiyyan illa shabban yalla bi mu yoni muhammad ñaata at lam ñeen fukki at yalla bi mu yoni ibrahima lan lañ wax qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu deg nañ ben jeune ibrahima bi mu ñew dugg ci bir jaamu kayu xërem bi mu jël jaasi ji daanel yalla yépp bam dess yalla ju ngand ji mu jël jaasi ji wék ci dënd bi bam Ibrahima lan la jeune wa dëkk bi ñoo ne dégg nañ ben jeune bu tuddu Ibrahim xam nañ ne mo def li yalla bi mu yoni Isa ci berso la ko yoni berso dafa juddu yalla daf ko yonent lire kon yalla musta bayyi pa comme légui li ñuy wax ni bala may jaamu yalla damay baye ba nek pa bala may jaamu yalla damay baye ba nek mère ba magget so baye ba nga magget nga ñew ci yalla yalla ne paré na ci yow am ngeen équipe nawetan damay laccé dé am ngeen équipe nawetan nga xamna pa bu ci football amul ah xana gëru amul ay pa lutax pa yi duñ football nawetan ci équipe bi kenn soxla wu len mané pa bi fi ëpp xaaliss gën fé jantal bu solon mayo adidas ñew ney ñu nako goor gi di mëna goor gi dama leer rek jappalé ju rek lu tax lu tax kën jël ko li ñu soxla mënu ko ya jëf mu ngop ah légui nak bo baye ba nga magal nga ñew ci yalla yeen ëpp yalla ful la yeen ñi maire bi gëna rafet gëro maire la wax dé nga xamné amul jëkkeur bu do solan dal ciop rosa lev sol mini mesu ñew ne la tak ma da nga la gis jinne da ngay daw dane jinne la mère diou jinne la lutax tak koko lutax tak koko la wax bugoko ah legui nak yeen ngeen beug baay ba magget beug ñew ci yalla ñu ne ba la ngay jaam yalla baay ba nga magget yeen nit ñi ñoo fu yalla ful la wa baay ba magget ni la nit ñi bañe yalla ne nak togal ne ndax lima beug ndaw ye ko man kon bi nga nekké ndaw mbokk yi ci la la yalla soxla xam nañ ne tam bi jeexul waye lool ñu ci am dina doy ñu ngi ñaan bur yalla tabaaraku wa ta'ala mu jéggal ñu suñu bakkar li ci jup ci yalla la li ci am ay njumte ci ñun la اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله خير وارد سنت يامي ني دافال توفيق با لي في تخون داجي مو جابندال استاذ بوم ديف كو سي انام بو خامني ما شاء الله غون دي واخ لول يا استاذ جزاكم الله خير وبارك الله فيك من gon dañ do wax ne ay question dina ci am waye yakarna du fi meuna xej gon ñu jema def rek ay contribution yu ndaw buñu waxtu bi dabe ñu dem joxe waxtu bi inshallah question bi may laaj moy ñan ñoy afdalul qurun moy ñan ñoy mans bi gën ci xet moy xet bi doon dund ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lolu ken ci ki sakku kan moy kelen yar Muhammad sallallahu alaihi wasallam silan la len yar oustaz waxna ci point yu bari bisu jitu moy at tarbiya bil aqida as sahiha yarsi pas pas bu wer lolu solo bi mu am suñ ko natone deug deug nat bon dana jar chaque semaine ñu tok fi di ci waxtane ndax si la suñu lepp di baxé si la suñu lepp di yakko duma dugg ci détail nak ndax oustaz dugg na ci mais dama lay di bayolo xel ci ay point ñaarel bi moy yonenté bobu yar mans bi gën ci mansi si lan la len doon yar si pass pass bobu la len yar nek na mak di bam fa nek yépp si pass pass bobu la len doon yar ndax ni soko yaré si lenen luddul pass pass rek muno réussir da ngay sonn rek mais muno réussir ñi di jël guerre wala di nangu ay guerre wala di gratté ñoñu yaruñu len yar nañ len mais kër yaru len ci pass pass bu wër yar mom yonenté bobu limu bokk na ci limu yaré xéet bi gën ci xéeti moy qudwa al hasana amon nañu roykay bu baax repère ngon ku bëgg yar wala ku bëgg yar ki ngay yar fexel mu am royukaay gannaaw ba nga defé pass passam ñaarel bi moy bil amali salih nga yar nit ci muy jëf ju yiw ngon yonenté bobu yar na len ci pass pass yar na len ci ñu am royukaay waye yar na len ci ñuy jëf ju baax be stop yarhamukallah moy yar len ci jaamu yalla ngon ñenti point yoyu société bu bëgg yaru té jaaro ci ñenti point yoyu yow da ngay lambatu rek waye bu go am ak yaf bon mu melni oustaz wax na fi wax yo xamné yakarna dina nek luñuy dégg waye yan nañ yalla défal mu nek luñuy top mu nek luñuy jëfé ndax loolu moy li ëpp solo ci wax bi ngon ci bëñu guddal ndax waxtu bi soreetul waye waxtan bi waron na ci meuna gëna am gëna guddu ñu bari jël fi parole waye temps bi moñu ko mayul lolo tax toujours ma di len fatali rek waxtani buñ ko mëne di téla commencé sak at ma wax len ko buñ ko mëne di def après 2h 3h wala 4h pile bu 5h joté nga dem julli ji ñëwaat continuer ndax lo xamné at ba at lay am lolu jarul nga jël waro ko def mu gatt ni da oustaz tem bi mu préparé won daf ko dag waaw daf ko dag mais waron nañ ko may temps bu guddou mu def temam ba mu jeex ñi contribuer ñi laaj ndax at ba at lay am lolou ma ngi leen di ñaan ba ngeen baye ko xel ngur beñe guddal ñu jox suñu oustaz suñu imam oustaz ki suñu doomu serigne la te ngay reñ ne sa doomu serigne la ngon ñu jox ko cadeau bi rek mu barkelu ci inshallah